سورة النساء درس نمبر 1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقلق رانيز دي شهل تدغك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله يقينا الله تعالى چدي لا يغفر نبخي أن يشرك به چي صدار گرزول شي پدي الله سرا بخنا نكي چ سو کی صدر وګرځي پدې الله ترا و یغفر ما دون ذالک او بخی اغه چ سیوا د دین دی لمن یشا او چاله ری چ خوغشی و من یشرک بالله اغه چ شرک کو په الله تعالی سرا فقد ضل ضلالا بعیدا تاکي گمراه شو په گمراهی لری سرا. پدې آیات کې تخویف د پار د مشرکینو شرک داسې یو غټ ګنا دی چې کم انسان د دنیا نه د شرک په حالت کې لاړ شي او د ځان سره شرک وړو نو صرف د خولې په داوا د ژبې په داوا که دی ځان ته مسلمان وای خو چې افعال شرکیه کول یا اقوال شرکیه د دنه صادرېدل او د پی نه پوهېده او په دې حالت کې د دنیا نه لړ شي نو د داسې انسان دپاره بخانه بالکل د الله په حضور کې فیصله دا ده چې نشته او د شرک نه علاوه چې څومره ګناهونه یي الله تبارک وتعالی چې غواړي نو هغه اختیار دی هغه معاف کوي خو د مشرک دپاره د الله د طرف نه اټله فیصله ده چې د مشرک دپاره معاف کیدل بالکل نشته او شرک دا مطلب نه لکه زمونږ په علاقو کې بعضې خلک چې د مسلې د توحید نه خبردار نه وي د قرآن د صحیح تعلیماتو نه خبردار نه وي نو د هغې په ذهن کې دای چې چا وایي چې دو خدایان دي جو بس دا مشرک دی د دې نه علاوه اغی دا نه پیژنی نه ورته پته لګی چې یاره د الله تبارک وتعالی دپاره چې کوم خاص د الله دپاره صفتونه دي چا د بل چا دپاره حق نه جوړیږي هغه صفت ته راواغز د الله تبارک وتعالی صفت خاصه او هغه ته په مخلوقات کې د هر چا دپاره اوی ورده کو په سبب د دې چې کوم دی سړی مشرک ګرځي لکه الله تبارک وتعالی بیسترګو لیدل کوي اته وایي زما پیر چې کوم دی د خپل علاقې نه په ما نظر دی او ما ویني یا ته وایي د دې ولي او د دې نیک بزرګ سړي د قبر نه په ما باندې نظر دی زه ځکه د ده مقبرې ته ځم ځکه د ده قبر له ځم چې دې زما لپاره سوال الله ته کوي او زه دته کوم هلکه تا نه په قبر کې هغه څه خبر دی نو دا نمونه نظر د چا دپاره ثابتول بغیر د الله نه داسې نظر د چا نشي لګېدی چې مخامخ نی او ته وایي چې یاره د بېسترګو لیدل کوي دا صفت صرف د چا دی دا د یو الله تعالی دی دارنګ چا د پاره دی دا صفت ثابت ک چې بی غور غوګو دی او ریدل کی دا تاج کم دی د الله صفت تا غد پاره وې زکه چې انسان اسباب ته محتاج دی او الله د اسبابونه بری دی نو د دې وجنا کتا دا وې چې پلان کې حاضر او ناظر دی لکه څنګه چې باز خلک زمون په پاکستان کې د نبی علی السلام متعلق دا عقیده ساتي وې نبی علیہ السلام حاضر او ناظر دی دا د شرک کیده ده کدی سړی توبه او نه باسه د دې خبرې نه نو مرګ ورته په دې حالت کې راغی چې څنګه الله صفت او هغه نبی علیہ السلام له ورکو چې هغه هم حاضر ناظر دی په سبب د دې دا سړی مشرک شو دارنګي یو سړی وای چې پلان کې بغیر د ګرځېدو بغیر د خپو نه دلته موجود دی موږ سره. دا موجودګي د الله تبارک وتعالى په خپل مخلوقات باندې بغیر د خپو نه هغه ارزه کې د هغه علم او د هغه شان د هغه پوهه په ټول مخلوقات باندې دا کچر دی بل چا لپاره دی دا وی مخلوقات تفاره. نو په سبب د دې چې کم دی نو انسان مشرک ګرځي. دارنګه الله عالم بالغیب دی, لا يعلم الغيب الا الله, غيب معنی نفويږي مگر صرف يو الله تبارك وتعالى. او فتح کی آیات کی سوئی لا يعلم الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. تاسو کیا دی مړی پته ورته نه لګي شعور قدر نه شعور یو دی عقل یو شعور. انسان لای عقل او شعور دواړه ورکړي دي او حیوان لا صرف شعور یې ورکړي عقل یې نه دی ورکړي هغه لای شعور ورکړي دی. نو د حیوان عمر شعور پکې هم نشته چې ته وای چې دې پوه دی الله پاک کوئی شعور قدر لا ورته نشته چې کله برا پاسو کیږي. د خپل ځان وته پته نشته چې کله برا پاسو کیږي. نو ستاله څنګه در کی ستاده پار څنګه او غواړي ستا په حال څنګه خبردار دی او ستا چې کم دی نو څنګه زی او حق ته جوړیږي او غته را مدد شوی. نو د دې وجنا پکار دی چې انسان د دانمونه شرکیاتونه توبه وباسي. نو الله تبارک وتعالى فرمای ان الله لا يغفر ان شرك به, یقینا الله تعالی بخنه نه کوي چې صدار ګرځول شي په دې الله تعالی سره. و یغفر ما دون ذلك لمن يشاء, بخي هغه چې سیوا د دین دی چاله ری چې خوښ شي. و من يشرك بالله, چا چې شرک کو په الله تعالی باندې, فقد ضل ضلالا بعيدا, تحقیق گمراه شو په گمراهی لری سره. دا آیات مخکې هم تیر شوی 48 نمبر آیات کې هلته پې موږ دا آیات موږ راړول. کله چې موږ تسل ختم نمبر آیات وی التم دخ آیات ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, ته دې نفس چې کوم دی ومن يشرك بالله دې نفس چې کوم دی تتمه بدلی هلته تتمه چې کوم دی بدل کی هلته وی فقد افترى اثما عظيما, تحقیق جوړ کړه په الله باندې دروغ لوی. او تحقیق جوړ کړه په الله باندې ګنا لوی. او دلته وی فقط ضل ضلالا بعيدا, او تحقیق گمراه شو په گمراهی لري سره. نو دلته چونکی بیان د امیانو سره دی او الته چې کوم دی بیان د يهوديانو سره, نو د الله شریک خونو خوږي ولا جوړ کوږي ته پته وي چې شریک نشته خو جوړاو یې ولا. او دلته په بیان د امیانو کې چې نه پويږي نو دی گمراه شو د لارې نه غینا. او په هغه باندې منګه باقاعده د دوالین لپاره د سورۃ الفاتحه اخیری هغه آیاتونه د هغې متعلق منګه خبرې کړې وې. یدعونا دین را مدد کوي من دونی سیوا د الله تعالی نه الا اناثا مگر مړی مگر خزی. ويدعون نرى مدد كيدي الا شيطانا مريدا مگر شيطان سركش. انثى خزت وي انثى او ناس د خزو جمع رازي لك مشركان د مكي بوت لنومي خو سشي غزا د خزي نومي ولا يخو. دارن اناسا بمعنى د سشي رازي اناسا بمعنى د دې چې خلق تینا په خپل قبرونو یا چې کوم دی د اولیاء کرامو یا د بزرګانو په قبرونو باندې شالونه واچي شالونه پی اچي رنگارنګ شالونه پی پراتی. نو څه مطلب شال په چا چولی کی؟ شال په خزو باندې چولی کی. نو د دې وجنا مبرد د دریمې صدای علم دی کامل د مبرد کې هغه معنی کوي الا اناسا مگر مړو. څه مطلب؟ کومه ښځه چې هغه په دوپټه باندې او په شال باندې په هغې اچولو باندې هغه خلګي او د هغې د پاره سطح ورو پردی. اوس که دغه لوفټه تا د زنانا او شال دې راواغستې ده او په نارینه دې واچو نو شرم دے کنه دے؟ نو اولیاء کرام تا دومره کم وګڼل چې ژوندۍ انسان ته خوشحال اچول چې کم دی ځان ورته بد لګي او تا ته په مړی نیمه نه خزي جوړ کړي نه د دې وجنه مان کوي مړو مړو مانی شالونه واچول نو د دې وجنه مانی کوي مبرد د درې مسدای الا اناسا مگر مړو امام رازی رحمت الله علیه ابن کثیر رحمت الله علیه عمدا مان کړی دا نو دا اولیاء کرامو د پاره فکارو چې داغي عزت شوی او داغي عظمت نو د خلکو داغي بی عزتی وکړه چې د مړونو نه پس چې کم دی زی او داغي په قبرونو باندې شالونه اچي او دارنګي بعض خلک وایي کال کې راځي غرس لزو غټې غټې پوسټرې پاکستان کې ولګي په جمعاتونو کې او په لارو کې او په هوټلو کې نن د پلان کې شریف چې کوم دی عرس دی او عرس په عربی ژبه کیسه ته ویل شي واده تا راځي نن د بابا واده دی نو بابا واده چې کوم دی نو په مرګ باندې څوک واده کولی شي چاله نو ملک چاروان کو او بدنام څوک شو بی عزتای چا وکړه د اولیاء کرامو بدنامې څوک کړی دا د اولیاء کرامو بی عزتی کوي دا پنځ پیران راغلی دا وابیان راغلی دی دی چې کوم دی دا اولیاء کرامو بی عزتی کوي بی عزتی خو تا کړی دا چې خزه دې ته جوړ کړی او که پرز کو د بابا د کال شپه مناوای شپه رز مناوای غیله د غرس نومې کې دی وعده دی د بابا راځي د بابا په وعده کې شامل شي نو د دې وجنا فرمای یدعون من دونه نرا مدد کی دی سیوا د الله تعالی نه الا اناثا مگر خزی مگر مڑی و یدعون نرا مدد کی دی الا شیطان مریدا مگر شیطان سرکشا خود نه وتا چا کړی دا خود نه خود الله نه وکنه نو چا سره وتاړ دی شو شیطان سره اوس چې تر قران آیاتونه اوري او شیطان وای چې کم خلق دغه خلق را مدد کوي دا د چا ملګری دي نو که دا دی په جمعات کې وای نو یې راغلی دي او دی زمونږ جمعات روانه زمونږ کلی کلی وی غیر روانه الله پاک وای د شیطان چې کم نه سرکش چې کم نه دا خود نه را چې څوک دا کارونه کوي لعنه الله فلانت کړه دې دلر الله وقال اويلي دي شيطان لاتخذن من عبادك خامخان يوم بعد بندگان استانا نصيبا مفروضا يو يسا مقرر شوي څنګه چې الله تبارک وتعالى دې فلانت کدا شیطان د وجد دین چې د الله د حکم نه عدولي وکړه خلاف ورزي وکړه الله فلانت کړي دې لره نو ته د لعنتی آغا خبرې په خلکو کې خورای چې ګمبدونه وای جوړوي او دی لزی په دی باندې شالونه اچوي او د دې مزارونو کې کاڼي په ځان باندې ووي او الته الله تبارک وتعالی را مدد کیږي او بل ځای کې الله نشي را مدد کیدی دا خود آغا شیطان خودنه ده چې الله په لعنت ویلې چې دا الله د طرف نه په لعنت دی دې شیطان قسم خوړلې ده چې کم خلک د ملګرتیا کوي وقال ويلي دي شيطان لاتخذن خامخانيهم با من عبادك اد بندگان استانا نصيبا مفروضا يو يسا مقرر شوي دا خو شيطان ويلي دي چې زبدي کې بزان لملګر ملګری جوړو نوس انصاف تل چې کم دي استا پلاس کې د کد شيطان ملګرتیا کوي او کنه د رحمان مې ملګرتیا کوي او شيطان وي ولو ادولنهم خام خابا گمراه کم دی لرا ولا امنی انهم او ارجوگان بوڑان دی کم دیتا ولا آمر انهم او ایناب کم دیتا فلیو بدت کن نادان الانعام نو پریب کی دی وگونه دی سارو ولا آمر انهم او ایناب کم دیتا فلیو غیرن خلق الله نو بدلی بدی خلق الله دین دا اللہ تعالی ومن یتخذ الشیطان آغا سوک چیونی وی شیطان ولی اندوست من دون اللہ سیوا دا اللہ تعالی نا فقد خسر خسران مبینان و تحقیق تاوانی شو پتاوان خکار بانده شیطان دا ویلی دی چې زبدې گمراه کوم ګران امیدونه به ورته وړاندې کوم چې خیر دی وخت ډیر دی ته خو لا اوس ځوان جانې توبه به وباسې خیر دی دارنګې هغه ساروي چې کوم دی چې نومونه به یې ورله ایښي وو او هغې له به یې غوږونه سوري کړي وو او مطلب به یې څه وو وایي په دې باندې د چا نظر دی د هغې دپاره تاسو سورة المائدة لږ مخکې لړ شئ شپږمه سپاره 103 نمبر آیات سورة المائدة راواړوئ کوم شروع شوي ښه 103 نمبر آیات کومه چې څنګه شروع شي یو پاڼه ختمه شي په درې صفه باندې د اومي سپارې ما جعل الله ندگر زولی الله تعالی من بخیرتین دا بخیرین بخیره چې غوږ به ول سوره کو دی ته به بخیره وي او د دې ساروی پای با د بوتانو په نوم باندې نظر وي او دا ساروی با چې خپل کار کې نشه راوستې غوږ به ول سوره کړی دی ته ویل شي بخیره وی په دې د چا نظر دی دا زمونږ د حضراتو دی موږ د هغې په نوم باندې دی خوشې کړی دی دته به څوک څه نه وایي دارنګې دویم ولا صائبتن او نه صائبه دا څاروی به ازاد پرېښی وو لکه د هندوانو د غوی په شان د هندوانو کې غوا ته هغې مور وایي خو غوی ته پلار نه وایي خو لکه دا ورله عزت او عظمت ویل دا ورکړی که دې چا په تیار فصل تیار هر څیز باندې خوراک باندې دی راځي خو ده ته به څوک نه وایي نو دغه رنګې هغې دا څاروی چې صاحبه چې دی به کولاو ګرځي او ده ته به څوک نه وایي ولې دی موږ د بوتانو په نوم باندې او بوتانو ته به یې څه وي نیکان خلک چې دی که د نیکانو خلکو روحونه راځي دا به یې د نیکانو خلکو په نوم باندې نظر کړی و درېیم ولا وسيله وسيله هغه اوخه وسيله هغې اوخې ته وایي چې پرله پسې به هغې ماده بچي راړل چې نر بچي راړي دغه څاروی که نه نو خلک خفه کیږي او چې ماده راړي نو زمیندار خوشحالیږي ولې د هغې نه نسل سیوا کیږي نو او پی ورکوي نو د دې وجې نه چې پرله پسې به هغه اوخې ماده بچي راړل نو دی به وایي په دې باندې زمونږ د حضراتو نظر دی نو موږ به دا چې کوم دی د هغې په نوم باندې نظر کوو دا به یې د هغې په نوم باندې نظر کړه څلورم ولا حام هغه اوښ چې پرله پسې به دی څومره اوښې بلار به شوي او به لګېدې دی به وایي د دا غزار خیالي نه ځي په ده د چا نظر دی نو دا هغه څلورم نمبر څاروی چې حام ورته ویلی شي هغه اوښ چې د هغه نه به پرله پسې اوښې بلار به شوې او به لګېدې ته نو دی به وایي په دې د چا نظر دی نو دا به یې د باباګانو په نوم باندې پرېښې وې او دا به یې د هغې د عظمت د وجې نه به چا دې ته څه نه شي ویلی نو دا د څه دپاره دوی به دا دعوه کوله چې په دې باندې موږ الله ته ځان نږدې کوو نو الله تبارک وتعالی په دې آیاتونو کې فرمائی ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب فاللہ دروغ جوڑ کر تسنگ اللہ تا پدی مانی نیز دے گی کل تاس تا اللہ پاک ویلی چی تاس چکم دے نو بحیرہ صاحبہ وسیلہ و حام دا تاسو دا چا پنوم مانی علال ساروی دی او دا بل پنوم تاسو نظر کئی چی اگا حرام شی نو اللہ تبارک و تعالی خو تاس تا دایت ندی ویلی او تاس ہوئی چی منگ دا اللہ قربت حاصلو ننوم چی دا غرسونو لزی نو څه دپاره ځي تاسو ته پته وایي موږ د الله قربت حاصلو او د قربت په ځای باندې په شرک کې چې کوم دی نو ځان گرفتار کی دارنګې که یو ولي له او پیر له ځي چې ژوندی نو تاسو ته پته ده هلته چې تاسو غوس وینئ چې هلته سرونه ورته ښکته کیږي او دغه پیر خپل حالت دی چې کدا مسلې او د دین او د قران او د منځ او د تاسو پوسټي وکي نو پویږي نو او کو پرس کو تمام قران د لورزی او په تمام مسلو باندې دی پویږي او ځان ته دی علم وای او دا کار د په دربار کې چې دی او خپل دربار وای دا د په دربار باندې دا کیږي اگر کدی علم دی خدای علم دی څه شي دی دا علم در رحمان والا علم نه دی دا د قران والا علم نه دی اگر کدی علم کړی دا علم د شیطان دی ولی چې د خلق په شرک مختکی او دا رنګي دا د الله تبارک وتعالى د قربت لپاره خلق دات ذریعہ جوړی دا د الله د قربت ذریعہ نه دی الله تبارک وتعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد جمعتون د الله کورونه دی چرته دی کبل سو کرا مدد نه کیدا الله سره نه چې په جمعات کې الله تبارک وتعالى وی صرف ما بر مدد کوي بل ځای کې تا ته کم ځای کې اجازه ته چې پاغي کې ته ځای او ته چې کم نه نو پلان کې او ډینګلې اغي په ذریعہ باندې د الله تبارک وتعالى په حضور کې وسیله لټای دا خود نه د شیطان دا چې دی ول زبات هوا ما ندی په پری کې سر وګونه د سارو فليبتكن ان اذان الانعام نو فری بکی وګونه د سارو جدا د پلان کې بابا په نوم باندې موږ نظر کړی ولا امرنهم وينابكم ديتا فليغيرن خلق الله نو بدلی ودی دین د الله تعالی سورۃ الروم کی رازی 21 نمبر 30 نمبر آیات کې التا ا د خلق نمانه چې کم دین او دین اغست شوی دی نو د دې وجنه لا تبدیل لخلق الله نشته دی بدلیدل دین د الله تعالی لره نو فلیغیرن خلق الله نو بدلی ودی دین د الله تعالی ومن يتخذ الشيطان غسوك چونی شیطان ولی دوست من دون الله سوا د الله تعالی نه فقد خسر خسران مبینا نو تحقیق توانی ش په نقصان په تاوان ښکار سره الله فاک د شیطان هغه خبرې موږ ته په قران کریم کې ښکاره کړې چې د شیطان د گمراه کولو لپاره به دا نمونه تدبیرونه کوي څوک چې د دې تدبیرونو کې د شیطان په ملګرتیا کې شامل شو د شیطان له لاسته دوستۍ ورکړې دی او چې چا دا نمونه دوستی د شیطان سره وکړه چې دا کم خبرې د شیطان ذکر شوې او د ده په لار باندې روان شو نو د ځان دپاره پایده نه بلکې څه وکړو نقصان چې کم دی په ښکاره نقصان کې پرېوتې ده یا هم وعدې به کوم دی سره ویمنیهم ارزوګانې به ورکوم دی لره وړاندې کوم دی ته وما یعدهم الشیطان الا غرورا او ندی وعده د شیطان د دې سره مګر د دوکې زبو سره وعده کوم دارنګي امیدونه به ورته وړاندې کوم او په دې باندې به دی زه دوکه کوم نو دا وعده د شیطان الله تبارک وتعالی وی دا سبب د په دوکه کې د غرزیدلو دی نو د داسې لاره نه او د داسې دوکې نه په کار دي چې ځان اوساتلی شي اولئک مأواهم جهنم دغه کسان ځای د واپسۍ د دې د جهنم ولا یجدون عنها محیصا او به نه مومي د دې نه ځای د خلاصي الله تبارک وتعالی وایي چا چې د شیطان په دې خبرو کې ملګرتیا وکړه د دغې خلکو دپاره اور د جهنم دی چې د دې جهنم نه به ورته خلاصي او چټکاره میلاونه شي الله پاک دې موږ بچ کی ان الله یقینا الله تعالی چې دی لا یغفر ان یشرک به بخانه نه کوي چې صدار ګرځولی شي په دې الله تعالی سره بخانه نه کوي هغه چاته چې څوک صدار ګرځي په دې الله تعالی سره ويغفر ما دون ذلك او بخیا هغه چې سیوا د دین دی لمن یشا او چاله ری چې خوښ شي ومن یشرک بالله څوک چې حصدار وګرځئ په الله تعالی سره شرک وکړي په الله تعالی باندې فقط دل دلالا بعیدا نو تحقیق گمراه شو په گمراهۍ لرې سره ان یدعون من دونه نه را مدد کوي دی سیوا د دې نه الا اناثا مگر مړو و ان یدعون نه را مدد کوي دی الا شیطانا مریدا مگر شیطان سرکش لعنه الله په لعنت کړی دلر الله وقال ولدي دي شيطان لاتخذن من عبادك خامخانيوم بعد بندگان استانا نصيبا مفروضا اسم مقرر ولأدلنهم أو خامخا ولأدلنهم أو خامخا قمراكم بديلرا ولأمنينهم أو خامخا رزوغان بوراندكم ديتا ولآمرنهم أو ينابكم ديتا فليبتكن أذان الأنعام نبريبكي وقنا دسارو ولآمرنهم أو ينابكم ديتا فليغيرن خلق الله نديبا بدلي دين دا الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا اغسوك چيوني وشيطان لردوس من دون الله سوا دا الله تعالى فقد خسر خسرانا مبينا تحقيق نقصاني شب نقصان خكارا بانده يعيدهم وعده بكم دي سر ويوانيهم ورزوغان بولان دي كوم ديتا وما يا وعده كيد دي سر ويومنيهم ورزوغان بولان دي كيد ديتا وما يعدهم الشيطان الا غرورا او ندى وعدد دي الشيطان ندى وعدد دي سر الشيطان الا غرورا مگر دوكي اولئك دغ كسان دي ماواهم جهنم زيد واپس دي جهنم ولا يجدون وبنمم عنها محيصا ددينا زيد خلاصي او دو او كاي بس او قريب زمان فوق دي لگا هون بيماري الله تبارك وتعالى دي ورتا دی بیماری نشیفا نصیب نمی او زمون استاسو په هاستو کې څومره خلک دي یا الله زمون په کورو کې چې څومره زمونږ لږ بیماران دي یا ډېر بیماران دي ټول له شفا نصیب دي او زمون مشران چې کوم د دنیا نه تللي دي یا الله تبارک تعالی د ورته بخنه او کې او زمون استاسو او زمون استاسو د مینو د مؤمنانو مسلمانانو ټول دي الله تبارک تعالی د دنیا نه تلل په ایمان سره نصیب کړي په دا وړاندې ځکه